δικά του. Αυτή είναι η απάντηση. Απλά είναι μακαρέ. Και να το ίδιο συνδικάτο. Απλά ήρεμα και ωραία. Πολύ απλά, πολύ ωραία, δεν είναι ήρεμα. Επειδή εμπλέκεται το ΝΑΤΟ που είναι με την ΕΟΚ το ίδιο συνδικάτο. Ακούσαμε εδώ τον αριστερό υπουργό αυτή τη κυβέρνηση. Θα ακούσουμε και άλλα στην πορεία. Θα μας περιγράψει πόσο ευαίσθητη κοινωνικά είναι αυτή η κυβέρνηση. Πώς φροντίζει τις Πόρσε και τα Καγέν. Να και γι' αυτό δεν βγάζουν τον ειδικό φόρο από τα καύσιμα. Μπας και κατέβει λίγο η τιμή και είμαστε στα ύψη. Και διάφορα άλλα τέτοια. Αλλά διαλέξαμε αυτό το πολιτικό σύνθημα. Το έχουν πει χιλιάδες εκατομμύρια Ελλήνων στο παρελθόν. Έχει αποδειχθεί στη ζωή και αποδεικνύεται καθημερινά, αλλά το βάλαμε στο στόμα εμείς, ο ίδιος το είπε στη Βουλή χθες, του Άδωνη Γεωργιάδη. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Αυτό είναι ένα θέμα, το λες και ουδέτερο. Ένα άλλο θέμα που θα μας ευαισθητοποιήσει όλους είναι αυτό που μας είπε ο κύριος οικονόμου. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χρειάζεται γιατρό. Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χρειάζεται γιατρό. Και απαντώ εγώ. Όχι, να πάει. Να πάει, πρέπει, αν χρειάζεται γιατρό, πρέπει να πάει. Δεν είναι να παίζεις με αυτά τα θέματα. Είναι τόσο πολύτιμος, όχι για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα, η Ελλάδα πάει και τέλεια. Και να φύγει ο Μητσοτάκης έχει αφήσει πίσω την παρακαταθήκη, αλλά για την Ευρώπη, για τον κόσμο τον υπόλοιπο, για το γαλαξία, γιατί με τις πρωτοβουλίες που παίρνει, όπως μας έχει πει ο κύριος οικονόμου και όλοι οι άλλοι υπουργοί βουλευτές, λύνει τα παγκόσμια θέματα, τα οποία τα παίζει και στα δάχτυλα. Όπως ξέρουμε και όπως παρακολουθούμε. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, αφού ακούσαμε το ΕΚΟΥΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, ακούσαμε και ότι χρειάζεται γιατρό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, χτες και μίλησε στη Βουλή, που είπε το ΝΑΤΟ, και το βράδυ βγήκε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου μαζί με το Χαρίτσι από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΣΚΡΕΚΑ και δημοσιογράφους και κάτι κατοίκους. Μιλήσαν για το θέμα των ημερών όμως, την ακρίβεια. Εκεί ο Άδωνης μας ανακοίνωσε, το ξέρουμε, το βλέπουμε καθημερινά. Αλλά είναι αλλιώς να το λέει και ο υπουργός, ότι στηρίζουν τους φτωχούς. Το μέλλον που εισηγείστε, κύριε Χαρίτσι, είναι για να κερδίσει ο κάτοχος της Καγέν. Καλά. Περισσότερα από το φτωχό. Δεν εμείς έχετε... θα πάμε και θα στηρίξουμε το φτωχό που δεν βγάζει το μήνα του. Αυτό θα κάνουμε το τάκι. Για να κερδίσει ο κάτοχος της Καγέν. Καλά. Περισσότερα από το φτωχό. Εμείς θα πάμε και θα στηρίξουμε το φτωχό που δεν βγάζει το μήνα του. Αυτό θα κάνουμε. Λαϊκισμός χειρίς του είδους. Ο φτωχός αυτή τη στιγμή πεινάει, κύριε Χατζηδάκη. Και ο φτωχός που πεινάει θα πάρει το επίδομα και θα βγάλει το μήνα του. Και δυστυχώς πεινάει και η μεσαία τάξη σήμερα. Και πεινάει και η μεσαία τάξη σήμερα. Δώστε στην Καγέν και στην Τζάγουαρ. Δεν μπορεί. Βγήκε από τα ρούχα του γιατί λέει αλήθεια. Είναι μια κυβέρνηση και ο ίδιος προσωπικά ακολουθούν, έχουν μια ιδεολογία. Έχουν ένα υπόβαθρο σκέψης, ένα πλαίσιο. Το οποίο λέει όχι στις Πόρσε, όχι στα Καγέν, όχι στη Τζάγκουαρ. Ενισχύουμε μόνο το φτωχό που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα του. Είναι πάντα στο πλευρό του φτωχού. Σε αυτό το μετερίζει, έχει τοποθετηθεί ιδεολογικά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και γι' αυτό λοιπόν χτες έλεγε ότι όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση είναι για τους πολύ φτωχούς. Αυτό ήταν απάντηση στην ερώτηση γιατί δεν μειώνεται τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουν κάνει άλλες 18 χώρες στην Ευρώπη και έχουν πέσει τα καύσιμα. Το κάνει και η Κύπρος που παίρνει από εμάς, από ελληνικά δηληστήρια πετρέλαιο. Εκεί το πουλάνε ένα 40, εδώ το πουλάνε 2,10. 2,1 πόσο έχει πάει, ναι. 2,10 ανάλογα την περιοχή, αν είναι νησί, αν είναι πόλη και όλα τα υπόλοιπα. Η απάντηση λοιπόν σε αυτό το εύλογο ερώτημα που θα όντως θα έδινε μια ελάφρυνση στα νοικοκυριά είναι ότι δεν το κάνουμε γιατί ποιοι βάζουν βενζίνη. Η Πόρσε, η Καγέν και. Αυτό η Πόρσε και η Καγέν, σαν τη Λέσβο και Μυτιλίνη του Τσίπρα. Η Πόρσε, η Καγέν και η Τζάγκουαρ λοιπόν. Οπότε επειδή δεν θέλει να ευνοήσει τους πλούσιους, δεν είναι ένα κόμμα που ευνοεί πλουσίους, δεν έχουμε να θυμόμαστε κάτι αντίστοιχο, γι' αυτό δεν τον μειώνει το φόρο, γιατί όλοι έχουν σκόντα. Έκανε αυτή την. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έκανε αυτό το διαχωρισμό σε Σκόντα και σε Πόρσε Καγέν. Αλλά να ακούσουμε πάλι το. Όχι πάλι, θα ακούσουμε την συνέχεια της συζήτησης. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι βρίσκει ο προπολογισμός 600 εκατομμύρια. Αυτό είναι η μείωση του δικοφορικού κατανάλωσης. Ναι. 600 εκατομμύρια. Ωραία. Πολύ ωραία. Πού πάμε να δούμε τα 600 εκατομμύρια. Πάμε να δούμε τα 600 εκατομμύρια αναλογικά στο πλουσιότερο προς το φτωχότερο. Αυτό είναι η οριζόντια μείωση, γιατί φυσικά αυτό που έχει Porsche Cayenne θα πάρει μεγαλύτερο κομμάτι από τα 600 εκατομμύρια από αυτό που έχει ένα Skoda. Μάλιστα. Ή πάμε να βρούμε εκείνο που έχει πραγματικά μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα από ο κ. Χαρίτσης και ο οποίος στις 15 του μηνός δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα του και δεν έχει να πληρώσει το σχολείο του παιδιού του ή δεν έχει να πληρώσει το σούπερ μάρκετ και πάμε σε αυτόν και του προσθέτουμε στο διαθέσιμο εισόδημα για να μπορέσει αυτός να βγάλει το μήνα. Μπράβο! Αν δεν το έχετε καταλάβει, έχετε όλοι Porsche Cayenne. Και Porsche και Cayenne. Δύο. Έτσι το βλέπει. Όσοι βάζουν βενζίνη είναι επέκταση της σκέψης του Σκυλακάκη εδώ από αυτό τον σταθμό. Είχε πει αυτό που είχε πει, ότι οι πλούσιοι έχουν αυτοκίνητο, οι φτωχοί δεν έχουν, άρα δεν το κάνουμε αυτό για να μην ωφελήσουμε τους πλούσιους κι άλλο. Οπότε εδώ τώρα το έκανε και με παράδειγμα, το έδωσε και με εικόνα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Porsche Cayenne έχουν όλοι, γι' αυτό δεν μειώνεται ο φόρος. Άρα για να έχετε Porsche Cayenne, μην κοιτάτε που έχετε κανένα Fiat ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω εγώ, Renault ή άλλες μάρκες. Porsche είναι όλα αυτά. Στο μυαλό του Αδόνιδος είναι Porsche. Και όπως είπε, όλο αυτό είναι 600 εκατομμύρια, άρα δεν μπορούν να μοιραστούν ή να κοπούν 600 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό. Να θυμίσουμε ότι η Aegean, μόνο μία εταιρεία, είχε πάρει πέρυσι 120 εκατομμύρια. Ένας. Μόνο πήρε 120 εκατομμύρια. Τα 600 που θα μπορούσαν να μοιραστούν στα 10 εκατομμύρια Ελλήνων ιδιοκτητών Cayenne και Porsche, δεν τα δίνει για το λόγο αυτό, επειδή έχουν Cayenne και Porsche. Και όλα αυτά επειδή έχουμε στην ηγεσία, στο τιμόνι της χώρας, έναν ευαίσθητο. Θυμίζω πρώτων εκλογών του 19 ότι παρουσίαζε ο ΣΥΡΙΖΑ τον Κυριάκο Μητσοτάκη σαν περίπου ένα νεοφιλελεύθερο άψυχο τέρας. Δεν είναι αυτό ο Μητσοτάκης. Είναι ένας άνθρωπος κοινωνικά ευαίσθητος. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί άρχιγε? Γιατί συγκινήθηκα μαπ. Δεν είναι αυτό ο Μητσοτάκης. Είναι ένας άνθρωπος κοινωνικά ευαίσθητος και αυτή κυβέρνηση μια κοινωνικά ευαίσθητη που λέει. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου όταν σε αντικρίζω. Δεν μας νοιάζει. Και βγαίνουν οι αδυναμίες μου και τότε εγώ δακρύζω. Και αυτή κυβέρνηση μια κοινωνικά ευαίσθητη που λέει. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου στα τσακίδια όταν σε κοιτάζω και βγαίνουν οι αδυναμίες μου. Δεν μας νοιάζει. Και τότε σ' αγκαλιάζω. Δεν είναι αυτό ο Μητσοτάκης. Είναι ένας άνθρωπος κοινωνικά ευαίσθητος και αυτή κυβέρνηση μια κοινωνικά ευαίσθητη που λέει. Θα το πω ανοιχτά. Εγώ είμαι με την ελίτ και με τη διαπλοκή. Αφού το λέει αυτό και το λέει ανοιχτά, θα το δεχτούμε έτσι λοιπόν. Είναι κοινωνικά ευαίσθητος ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μάτια του Άδωνη Γεωργιάδη. Λογικό. Γιατί όταν έχεις όλα αυτά που έχεις στο μυαλό σου, λες όλα αυτά που λες, έχεις αυτή την πορεία που έχεις, λογικό είναι να βλέπεις τον πιο ευαίσθητο, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Που σε έχει βάλει και εκεί που σε έχει βάλει, και είναι και πρωθυπουργός, και στην τρέχουσα περίοδο τα έχεις καλά μαζί του. Γιατί και με άλλους αρχηγούς τα είχε καλά, αλλά στην πορεία δεν τα είχαν. Η λύση είναι ή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι ευαίσθητος και βλέπω και στις δημοσκοπήσεις πάει πολύ καλά, ή η άλλη πλευρά που έρχεται. Έρχονται να ξαναβγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά που είπε ο Τσίπρας, ο οποίος χτες βρέθηκε στην Καλαμάτα, αλλά δεν ήταν μόνος του, ήταν και οι Καλαματιανοί, με ό,τι σημαίνει αυτό. Πρόεδρε, καλοκαιρινία, δύναμη. Είσαι η ελπίδα μας, Πρόεδρε. 729 έχει να έρθει κυβερνήτης, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός. Καποδίστριας και εσύ έχω έρθει στο μικρομάκι. Ιδίως ο ένας σπουδαίος κυβερνήτης Καποδίστριας και ο δεύτερος σπουδαίος κυβερνήτης που θα ξαναείσαι πάλι κυβερνήτης. Και το ίδιο λάθος ξανακάνω, τον έλεγχο μου ξανακάνω, την αγκαλιά σου ξαναπέφτω. ΕΟΚ και ΝΑΤΟΣ, ΝΑΤΟΣ, το ίδιο συνδικάτο. Είναι εδώ Καλαματιανοί, υποδέχθηκαν τον Τσίπρα, αφού του είπαν είσαι η ελπίδα μας. Πολύ ωραίο όλο αυτό να το ακούσω από Έλληνες για οποιονδήποτε πρωθυπουργό. Για τον τωρινό, τον προηγούμενο, τον μεθεπόμενο, τον προπροηγούμενο. Όταν λαός βρίσκει, βλέπει πρόσωπο πολιτικό και του λέει εσείς η ελπίδα μας, είναι ένας καμένος λαός. Έχει τελειώσει, γιατί αναθέτει τα πάντα σε αυτόν που βλέπει ως ελπίδα τη δεδομένη στιγμή. Αλλά ο άλλος, ο καλύτερος, έκανε τη σύγκριση Τσίπρα Καποδίστρια. Και είπε ότι από το 1828 έχει να έρθει ηγέτης τέτοιος στην Καλαμάτα, τότε είχε έρθει ο Καποδίστριας και τώρα έρχεσαι εσύ Αλέξη Τσίπρα και είστε ίδιοι και παρόμοιοι. Να περιμένουμε καμιά πατάτα λοιπόν και από τον Τσίπρα να μας φέρει, γιατί πρέπει να γίνει η σύγκριση σε όλα τα επίπεδα. Στη Βουλή λοιπόν, πάμε, αφού φύγαμε την Καλαμάτα, πήραμε και τον αέρα των Καλαματιανών και όχι μόνο, πάμε στη Βουλή διότι έγινε συζήτηση για τον υψηλότατο μετά από δεκαετίες πληθωρισμό. Λοιπόν, πληθωρισμός. Ο κύριος συνάδελφος, νομίζω από το κοινάλ, μπορεί να κάνω λάθος, να ήταν ο κύριος από το ΣΥΡΙΖΑ, είπε έχετε ρεκόρ πληθωρισμού. Έλα, μη μου το είπατε, μου το είπατε απότομα και συγκλονίστηκα. Σε λίγο το πετρέλαιο θα φτάσει στη τιμή της βενζίνης και η τιμή της βενζίνης θα φτάσει, ξέρω εγώ, του χρυσού να πω. Μη μου το είπατε, μου το είπατε απότομα και συγκλονίστηκα. Θα πού να βάζεις πετρέλαιο. Σύμπα, άμα παίρνει 4-5 εκατοστάρικα σύνταξη, τι θα πει ο ρεύμα, τηλέφωνο. Μη μου το είπατε, μου το είπατε απότομα και συγκλονίστηκα. Uno, every king dance. Dos, εκρουσαίτου. 7 λεπτά κάθε μέρα το πετρέλαιο, 6 και 7 λεπτά κάθε μέρα το πετρέλαιο κινήσει και θέρμανση. Είναι τρομερές τιμές, δεν τις έχουμε ξαναδεί ποτέ. Μη μου το είπατε, μου το είπατε απότομα και συγκλονίστηκα. 3. Εμακελιάσον. 4. Ρομποκό. Με 2 ευρώ βενζίνα, πού θα πας. Παίρνεις 4-5 εκατοστάρικα το μήνα. Έλα. Μη μου το είπατε, μου το είπατε απότομα και συγκλονίστηκα. Αυτά ακριβώς λοιπόν. Πήραμε την ΑΤΑΚΑ, βάλαμε και την καθημερινότητα των πολιτών, περίπου είναι έτσι όπως τη βιώνουμε όλοι, που έχουμε Porsche Cayenne. Γι' αυτό. Σε αυτούς αναφερόμαστε. Η πλειοψηφία των Ελλήνων είναι πλούσιοι, όπως το Μονακό. Πας στο Μονακό και είναι όχι όλο Porsche και Cayenne. Και Jaguar και όλα τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, έχουμε γίνει Μονακό. Παρά το ΕΑΜ εκείνα τα χρόνια. Τώρα θα πάμε σε έναν γόνο. Όχι, δεν είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν είναι. Ποιον άλλο γόνο έχουμε. Δεν έχουμε άλλο γόνο. Είναι ο Καραμαλής από τις γνωστές οικογένειες. Δεν είναι ο Μπακογιάννης επίσης, θα μπορούσε να είναι. Δεν είναι όμως ο Μπακογιάννης. Είναι ο Κώστας Καραμαλής, ο ανιψιός. Ο τρίτος δηλαδή στην διαδοχή. Βγήκε σήμερα το πρωί ο Κώστας Καραμαλής, υπουργός μεταφορών εκεί συγκοινωνιών, και βαθμολόγησε τον πρωθυπουργό της χώρας. Να είμαστε ειλικρινείς, ακόμα και αυτοί που μας κρίνουν, θεωρώ ότι μέσα τους ξέρουν ότι ο Μητσοτάκης έχει περάσει πάνω από τη βάση και στο θέμα της διαχείρισης του μεταναστευτικού. Μπράβο! Και στο θέμα της διαχείρισης της οικονομίας και της πανδημίας. Μπράβο! Και στο θέμα, αν θέλετε, της εξωτερικής πολιτικής. Μπράβο! Διαφωνούμε. Δεν έχει περάσει πάνω από τη βάση, δηλαδή τι έχει 11. 12. Είναι άριστος. Έχει 20 με τόνους. Πολλούς τόνους από πάνω, βάλτε όσους θέλετε. Τι βγαίνει εδώ υπουργός και λέει: έχει περάσει τη βάση. Τόσο χαμηλά τον πήχη. Δεν βλέπει, δεν ξέρει τι γίνεται. Δεν βλέπει την ευμάρεια γύρω μας. Δεν βλέπει ότι αυτή η κυβέρνηση ασχολείται με τους φτωχούς που δεν υπάρχουν, γιατί έχουν όλοι Porsche Cayenne. Αλλά κάτι λίγοι που υπάρχουν, με αυτούς ασχολείται και με αυτά καταγίνεται. Άρα άριστα. Όχι πάνω από τη βάση. Άριστα, επειδή όμως είναι της καραμαλικής πλευράς, δεν θέλει να τονώσει πολύ τη μητσοτακική πλευρά, τα γνωστά. Θα τα δούμε και στην πορεία κάποια στιγμή που θα αρχίσουν οι διαδοχές. Άρα λοιπόν, ο Πρωθυπουργός είναι άριστος και άρρωστος, γιατί είπε ο οικονόμου πριν για το γιατρό. Ταιριάζουν όλα μαζί. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Ένας άνθρωπος κοινωνικά ευαίσθητος δεν είναι αυτό ο Μητσοτάκης. Είναι περίπου ένα νεοφιλελεύθερο άψυχο τέρας. Ένας άνθρωπος κοινωνικά ευαίσθητος δεν είναι αυτό ο Μητσοτάκης. Είναι περίπου ένα νεοφιλελεύθερο άψυχο τέρας. Τυχαίο, δεν νομίζω. Περίπου, δεν ακριβώς. Είναι περίπου. Βάζουμε μια τελεία σε όλα αυτά τη πολιτική. Πάμε να παρακολουθήσουμε λίγο έναν αγώνα. Μάλλον εμείς έχουμε ξεκινήσει και τον βλέπουμε. Παίζει ο Θρίαμβος Λούρου και ο Απόλλων Πάργας. Είναι και στη Δυτική Ελλάδα. Γίνεται και μετάδοση στο διαδίκτυο. Πολύ ενδιαφέρον. Όποιος δεν μπορεί να πάει και με τον COVID τώρα και με όλα τα υπόλοιπα, κάθεσε, βλέπεις από το σπίτι εκεί στα YouTube και στα άλλα, τα ηλεκτρονικά μέσα, τις ευκολίες. Και κάνει ο sportscaster περιγραφή, ο Διακογιάννης της περιοχής, και κάποια στιγμή χάνεται για 5 λεπτά, σβήνουν όλα, σκοτάδι μαύρο, επανέρχεται όμως η σύνδεση, επανέρχεται και μαθαίνουμε το λόγο. Επιστρέψαμε και πάλι στο δημοτικό γήπεδο του Λούρου να ζητήσουμε συγγνώμη για τα τελευταία τουλάχιστον 5 λεπτά που δεν μπορέσατε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Είχαμε κάποιο πρόβλημα με την τροφοδοσία του ρεύματος. Έβγαλε την πρίζα να βάλει πιστολάκια τα παλιά. Λοιπόν, βρήκαμε τον ένοχο. Θα το πούμε και στην απευθείας μετάδοση. Βγάλαν την πρίζα κάποιος ποδοσφαιριστής προφανώς για να βάλει σε σουάρ για τα μαλλιά του. Από ό,τι πληροφορήθηκα, δεν γνώριζε ότι την πρίζα αυτή τη χρησιμοποιούσαμε για να κάνουμε εμείς την δική μας ζωντανή μετάδοση. Ας ελπίσουμε να μην υπάρξει και δεύτερος να κάνει σε σουάρ. Αυτό συνέβη λοιπόν και διεκόπη. Μία πρίζα έχει το γήπεδο εκεί, τα αποδυτήρια, οι κερκίδες, όλα μαζί βεβαίως. Το θέμα είναι ότι ενώ εξελισσόταν ο αγώνας, κάποιος ποδοσφαιριστής έκανε πιστολάκι. Δεν έπαιζε, δεν ήταν μέσα. Είχε κλείσει γι' αυτόν, είχε τελειώσει. Σου λέει: χάσαμε, δεν ξέρω, κερδίσαμε. Δεν υπάρχει λόγος να είμαι εδώ. Πάω να κάνω μπάνιο να φύγω. Και έβγαλε ήδη μια πρίζα. Πολύ λογικό, τη βγάζεις. Για να υπάρχει μια πρίζα εκεί, ένα φύση μέσα στην πρίζα. Κάποιος παίρνει ρεύμα, κάτι κάνει. Δεν πήγε ο νους του, άνετος ο ποδοσφαιριστής. Δεν ξέρω και σε ποια ομάδα άνοικε. Στο Θρίαμβο Λούρου ή στον Απόλλωνα Πάργας. Και τράβηξε την πρίζα, κόπηκε η σύνδεση. Η σύνδεση εξαρτιόταν από μία μόνο μπρίζα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία στην επαρχία. Να γυρίσουμε εδώ στα δικά μας. Θα ακούσουμε τώρα αλήθειες, μάλλον μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Και αυτή κυβέρνηση μια κοινωνικά ευαίσθητη που λέει: μάλιστα. Δεν μπορούμε να δώσουμε σε όλους τα πάντα γιατί δεν μας φτάνουν. Θα πάμε όμως και θα δώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε στον πλούσιο. Uno, el breaking dance. Dos, el cruzadito. Tres, el Michael Jackson. Cuatro, el Robocop. Θα πάμε όμως και θα δώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε στον πλούσιο. Uno. Ένα, dos, δύο, tres, τρία, cuatro, τέσσερα, αρχίδια. Σε αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Περρέα, περρέα. Έτσι λοιπόν, μέσα σε μία φράση ακούσαμε τι θα πάρουν οι πλούσιοι και τι θα πάρουν αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη. Διαστόματος βεβαίως, Άδωνη Γεωργιάδη. Αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία από την επικαιρότητα, από τις εκπομπές για την ακρίβεια, από την κατάσταση με την ακρίβεια, τον πόλεμο και όλα τα ωραία που μας συμβαίνουν καθημερινά. Εδώ θα κάνουμε μια αυτοκριτική τώρα. Χτες στο site ellinofrenianet.gr βάλαμε ανεβάσαμε ένα post, όπως το λέμε, ένα κείμενο δηλαδή, που έλεγε ότι κάτι Ρώσοι που είχαν αυτομολύσει και τους έπιασαν οι Ουκρανοί και παραδόθηκαν στον Ουκρανικό στρατό, δήλωναν ότι έχουν μετανιώσει για αυτό που έχουν κάνει και διαφωνούν με την πολιτική της χώρας τους, της Ρωσίας, και είναι με τον Ουκρανικό λαό κτλ. Κτλ. Αυτό είναι γεγονός. Το post που βάλαμε εμείς έλεγε ότι τελικά αυτοί δεν ήταν Ρώσοι, ήταν Ουκρανοί, και υπήρχε μια φωτογραφία που έδειχνε έναν από αυτούς να έχει μια στολή με την Ουκρανική σημαία στο μπράτσο. Αυτό απεδείχθη fake, ψέμα. Μάλιστα στη χθεσινή εκπομπή με τον Αποστόλη, πατώντας πάνω σε αυτό το δημοσίευμα, το post όπως λέμε, το είπαμε και εδώ, το αναφέραμε και από εδώ, όσοι θυμόσαστε και είστε τακτικοί ακροατές, ότι ήταν Ουκρανός τελικά αυτός και δεν ήταν Ρώσος. Όχι. Δεν ισχύει αυτό, ήταν Ρώσος. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάναμε λάθος. Κάθε μέρα έχουμε εδώ στην εκπομπή 25 περίπου ηχητικά και ανεβάζουμε στο site τουλάχιστον 5, 6, ξέρω εγώ 10, ανάλογα και τη μέρα, post. Είναι λογικό μέσα σε αυτά να γίνει και λάθος. Πόσο μάλλον ότι έχουμε πει όλο το επιτελείο, και είναι και πάρα πολύ μεγάλο σε το προσωπικό, να τα τρίπλο τσεκάρουμε του πολέμου δε τα post, να τα τσεκάρουμε 10 φορές. 10 φορές, γιατί ξέρουμε σε κάθε πόλεμο θα γίνει αυτό το πράγμα, fake news από την από εδώ και από την από εκεί πλευρά. Γι' αυτό δεν πολυβάζουμε τα του πολέμου. Αυτό το είδαμε ότι είναι και από κάποια διεθνή μέσα, το είδαμε και από κάποια εδώ ελληνικά μέσα. Το βάλαμε αμέσως μόλις καταλάβουμε ότι ήταν ψέμα ψεύτικο, το κατεβάσαμε περίπου το βράδυ εκεί, 8-9 ώρα, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν. Γι' αυτό λοιπόν και γι' αυτό που είπαμε χθες δεν ισχύει. Από εδώ, συγγνώμη, και για το post που ανεβάσαμε επίσης, συγγνώμη. Προσπαθούμε να μην κάνουμε τέτοια, αλλά είναι πολύ δύσκολο στην ταχύτητα του διαδικτύου και στην υπερπληροφορία και την ποσότητα των υλικών και των δημοσιευμάτων που υπάρχουν στο διαδίκτυο να είναι κανείς σε θέση πολύ εύκολα να τσεκάρει. Πόσο μάλλον που εμείς δεν έχουμε και τις δυνατότητες, γι' αυτό κάνουμε αναδημοσιεύσεις συνήθως. Αυτό είναι το γεγονός. το πιάσανε δεξιά τρολ στο Twitter, άλλο που δεν θέλαν οι φίλοι μας αυτοί οι δεξιοί, και αρχίσαν να λένε ότι είμαστε πουτινοφρένια, όχι ελληνοφρένια, ότι στηρίζουμε τον Πούτιν και διάφορες άλλες τέτοιες ανοησίες και χοντρές βλακίες από κάτι χρέπια. Δεν λέω τον πολύ κόσμο που είναι μια στρατιά που ακολουθεί κάποιους επώνυμους και κάνουν μετά τα retweet, ενώ για αυτούς που κάνουν δουλειά. Και γιατί τα λέω χρέπια και βλακίες και ανοησίες? Γιατί θεωρούν η ελληνοφρένεια κάτι τι στο αριστερό, στηρίζει Πούτιν επειδή ο Πούτιν είναι συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης. Και θεωρούν τον Πούτιν ότι είναι Στάλιν και Σοβιετική Ένωση. Άρα Ρωσία. Άρα ρούβλια. Άρα παίρνετε κι εσείς ρούβλια. Κάτι τέτοια γράφαν από κάτω. Όλα αυτά τα σφουγγαρόπανα του Μαξίμου, έτσι τα αποκαλέσαμε χτες, που τρώνε και την τροφή του πίνατ και με νηστικό ο άλλος και δάγκωσε το σκέρτσο χτες. Και έπρεπε τώρα, τα βλέπα όλα αυτά και λέω, να κάνεις κριτική για το fake news, όπως και όλοι, ναι, όλα αυτά σωστά είναι, και να βρίσεις μες στο Twitter. Ευτυχώς υπάρχει ελευθερία στο Twitter να λέει ο καθένας ότι θέλει να βριζόμαστε κτλ. Όλοι αυτοί χωρίς πρόσωπο, χωρίς όνομα, με κάτι ινδιάνικα ψευδόνυμα. Εμείς είμαστε επώνυμοι, ξέρετε ποιοι είμαστε και χρόνια και. Και αυτό είναι μες στο πρόγραμμα. Αλλά να λένε ότι το κάνουμε επειδή κάποτε υπήρχε εκεί η Σοβιετική Ένωση και τώρα ο Πούτιν είναι συνεχιστής της Σοβιετικής Ένωσης. Δείχνεται, δεν έχουν καταλάβει τι έχει συμβεί στον πλανήτη. Δεν έχουν καταλάβει τι σημαίνει καπιταλισμός, σοσιαλισμός, τι σημαίνει Πούτιν μακελάρης που κόβει, τεμαχίζει μια χώρα από κάτω. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα απολύτως. Δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς είμαστε εμείς και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν με τις επανορθώσεις. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Το mail που μπορείτε να στείλετε είναι studio@parapolitica.gr. Ναι, καλά δεν το είπα. Ναι. Και θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Κολλάει στις πρώτες διαφημίσεις. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Έχω μπερδευτεί. Γιατί? Γιατί οι σύμμαχοί μας οι καλοί και το ΝΑΤΟ το καλό κάνει, λέει, όλο και οι Ρώσεις οικονομικές στη Ρωσία. Για να πλέξει τη Ρωσία. Έτσι δεν είναι? Ναι, την έχουν ξεσκίσει. Έτσι δεν μας λένε? Ναι, ναι. Ναι, εγώ γιατί τώρα δεν έχω να πληρώσω τη βενζίνη για να πάω στη δουλειά μου? Και σε λίγο καιρό θα πληρώσω τη ΔΕΗ μου. Δεν έχετε βενζίνη, άρα έχετε αυτοκίνητο. Μήπως έχετε αυτοκίνητο ενώ δεν θα έπρεπε να έχετε αυτοκίνητο γιατί είστε πλέμπα? Άρα είχαν δίκιο που το λέγαν. Μισό λεπτά, κύριε παιδάκι μου, τώρα κι εσείς. Μήπως λίγο νομίζατε ότι αλλάξατε τάξη? Συγγνώμη, υποβαθμίστηκα. Όπως υποβαθμιστήκατε, νομίζατε ότι είστε κάτι παραπάνω και πήρατε αυτοκίνητο. Όχι, αγάπη μου. Τώρα υποβαθμίστηκα. Τώρα δεν είναι τώρα. Έλα. Δεν πουλήσω τίποτα για να γλιτώσω, όπως ξεπουλήσει η Ελλάδα όλα τα πάντα. Αν έχετε νεφρό, θα υπάρξει μια υποχρεωτικότητα, αλλά αν το κάνετε από μόνο σας, θα βόλευε. Μάλιστα, μάλιστα. Και να σας πω κάτι. Πώς περνάμε τώρα στον καπιταλισμό, γιατί έχω μια πορεία. Εξαιρετικά, με αυτό λέει ο Άδωνης. Μια χαρά. Στον καπιταλισμό, στο σύστημα που ζούμε, όλο το χρόνο, μια χαρά είναι. Μια χαρά. Εγώ το έζησα όλα. Στον καπιταλισμό, όλο το χρόνο, μια χαρά είναι. Όλα το σβήσα όλα εγώ. Ευτυχώς που έχουμε τον Άδωνη και θα πάμε μπροστά. Ευτυχώς. Αυτό. Δηλαδή, κρίμα στις άλλες χώρες που δεν έχουν Άδωνη. Κρίμα στην Κύπρο, ας πούμε, που παίρνει καύσιμα από εμάς και είχε η βενζίνη ένα 46 χθες. Αλλά εκεί δεν έχουν τηλεπολιτές υπουργούς. Ωραία, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Να ευχόμαστε να υπάρχουν Άδωνης, σαν τον Άδωνη, για να πηγαίνουμε μπροστά. Ευτυχώς. Απλά μπροστά είναι γκρεμός. Είδες που γκρινιάζαμε, ρε φίλε, ότι ήταν πιο πολλά τα διόδια από τα κάψιμα να πας στη Θεσσαλονίκη? Το φτιάξανε. Ναι. Αυτό είναι, γιατί ήταν άδικο. Συγγνώμη, δεν πάμε να πληρώνουμε στα διόδια. Τώρα θα τα πληρώνεις και στα διόδια και στα κάψιμα. Διορθώθηκε πάντως. Τα κάψιμα. Ναι, όχι. Μια τάξη μπήκε. Συγγνώμη, με αυτή την κυβέρνηση έχουμε τάξη. Έχουμε τάξη και κοιμόμαστε και με τα παράθυρα. Τάξεις. Πιο σωστά, τάξεις. Ναι, σωστό. Λοιπόν, και θα κοιμόμαστε και με τα παράθυρα ανοιχτά όπου να είναι. Το ξεχνάμε για αυτό. Ένα-ένα έρχονται. Τα τάγκς έχουν βγει στους δρόμους. Χώρας, αλλά εντάξει. Εκεί το πήγαινα, ακριβώς. Να σου πω κάτι άλλο. Τον Δένδια τον έχουμε τώρα για καλό, έτσι, ορισμένοι αριστερούτσικοι. Έτσι, όταν το θέλουν, δεν το θυμόμαστε. Εννοείται. Είναι ο Δένδιας ο καλό. Και οι δεξιοί, κάποιοι δεξιοί, γιατί σου λένε είναι το μέλλον, ο επόμενος, μέχρι να έρθει ο Μπακογιάννης. Κάτι άρρωστο αριστερούτσικοι της πλάκας, κάτι ροζ, έτσι, τον έχουν για καλό. Όταν ήταν Δέρνιας, όταν ήταν προστασία του πολίτη Μιχέσο, ήταν αλήτης, ήταν κακός. Τώρα είναι καλός ο Δέρνιας. Τον θυμήθηκαμε κι αυτόν, ναι. Δεν μου λες εσύ πόσο ηλίθιος πρέπει να είναι αυτός ο λαός που βάζει τέτοια καθήκια στη Βουλή. Ηλίθιος ή έχει τα μερίδια του για τις επιλογές του. Τις επιλογές του. Τα μερίδια ευθύνης του. Γιατί μπορεί να θέλει τέτοιους. Άκουσε τη δήλωση του Κερίδη. Και αν θέλετε να το πω λίγο κοινικά, εδώ δεν μιλάμε για μια σφαγή σε ένα μακρινό μέρος κάπου στα βάθη της Αφρικής με αλόθρησκους. Να το πω τελείως κοινικά. Χριστιανούς λευκούς Ευρωπαίους που είναι από εμάς. Αυτό που είπε το ότι ευτυχώς που δεν είναι αλόθρησκοι. Βέβαια, είναι... εκεί είναι λευκοί. Να το πούμε και αυτό είναι λευκοί. Δηλαδή εκείνοι δεν είναι άνθρωποι. Εκείνοι δηλαδή είναι άνθρωποι του τρίτου κόσμου, όπως λέει. Μα είπε ο άνθρωπος ότι θα το πω κοινικά. Τέλος. Αφού είπε θα το πω κοινικά. Δικαιολογείται ό,τι παπαριά κι αν πει. Τι φασιστό μου τρέει αυτά που υπάρχουν μέσα στη Βουλή, ρε παιδί. Άντε καλέ, τα παραλές. Έλατε κι εγώ τι κάθομαι και λέω. Αυτή κυβέρνηση μια κοινωνικά ευαίσθητη που λέει Μάλιστα. Δεν μπορούμε να δώσουμε σε όλους τα πάντα γιατί δεν μας φτάνουν. Θα πάμε όμως και θα δώσουμε όσα περισσότερα μπορούμε στον πλούσιο. Μπράβο! Ειλικρίνεια. Να εκτιμήσουμε την ειλικρίνεια είναι πολύτιμη αξία στις μέρες μας. Βλέπω εδώ στα Twitters και στα site ότι πριν λίγο βγήκε η είδηση διασωληνώθηκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας ο Νίκος Μιχαλολιάκος. Από νοσή εδώ και μέρες με κορονοϊό μεταφέρθηκε από τις φυλακές Δομοκού στο συγκεκριμένο νοσοκομείο και το βράδυ της Πέμπτης οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να διασωληνώθει. Είναι μια είδηση που κυκλοφορεί τώρα το τελευταίο μισάωρο στα social media, ελπίζω να μην είναι fake και αυτό. Τώρα, ο κύριος Τηλιανίδης είναι ο υπουργός κλιματικής αλλαγής, τίτλους στα Υπουργεία Πολιτικής Προστασίας, κάτι πολύ σημαντικό εν πάση περιπτώσει αν κρίνεις από τον τίτλο, αν κρίνεις από το πώς θα πήγε στην Ελπίδα την προηγούμενη κακοκαιρία, δεν είναι τίποτα, δεν έχει σημασία. Βγήκε όμως τώρα και για το Φίλιππο, η κακοκαιρία που ήλιο έχει εδώ, που είμαστε μέσα, είναι ο Φίλιππος και βγήκε χθες το απόγευμα στον Ευαγγέλατο. Παρόλο αυτά τα προβλήματα καταφέραμε ανοίγοντας, κλείνοντας τις εθνικές οδούς, κάνοντας μια καλή προετοιμασία με χιονιστικά μηχανήματα. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα, ενώ για το μέγεθος της Πυρκαγιάς, για το μέγεθος της Πυρκαγιάς μπορεί όντως να είχαμε πάρα πολλά προβλήματα από εγκλωβισμούς. Έτσι εξηγείται. Έχουμε χιόνι, νομίζω ότι σβήνει φωτιά. Γι' αυτό ήταν τόσο αποτελεσματικός και ο κρατικός μηχανισμός στην προηγούμενη κακοκαιρία. Γι' αυτό ήταν και τώρα αποτελεσματικός. Τα κλείσαν όλα. Κανονικά πώς δεν σήκωσαν και αεροπλάνα αυτοί να ρίχνουν νερά πάνω στα χιόνια. Ο κύριος Τηλιανίδης ήταν αυτός. Μας έχει έρθει από το εξωτερικό. Αλλά παίρνει τις θέσεις των δικών μας υπουργείων. Είναι ένα θέμα αυτό, αλλά γι' αυτό δεν μιλάει κανείς. Η κυρία Βούλτεψη, που είναι δικιά μας, κανονική, την αγαπάμε, την ξέρουμε όλοι. Μιλάει για τις επεμβάσεις του ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο, στο παρελθόν. Δηλαδή, όταν οι Αμερικανοί έβαλαν στο Ιράκ. Ένα λεπτό, να την ακούσουμε. Προφανώς χρειάζεται να είστε περισσότερο ενημερωμένος. Όταν οι Αμερικανοί εισέβαλαν στο Ιράκ ή στο Βιετνάμ ή οπουδήποτε αλλού, ή όταν η Ρωσία εισέβαλε στη Συρία, έτσι, δεν μπήκε μέσα για να καταλάβει, κάνουν κάποιες επιχειρήσεις. Αυτό ακριβώς. Τότε όταν μπήκε το ΝΑΤΟ, όταν βομβάρδιζε το Ιράκ και στη Γιουγκοσλαβία, ήταν επιχειρήσεις, όχι επιχειρήσεις, επενδύσεις. Μάλλον στην αρχή είναι επιχειρήσεις καταστρέφω και μετά είναι και επενδύσεις. Το λέει πολύ καλά. Τώρα οι άλλοι όλοι πόλεμοι είναι πόλεμοι. Εκεί ήταν επιχειρήσεις. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό, όπως το αποκαλεί και ο Πούτιν. Δεν το λέει πόλεμος. Νομίζω είναι μια ειδική επιχείρηση του ρωσικού στρατού εντός Ουκρανίας, κάτι τέτοια. Και δεν το λέει μόνο ο Πούτιν, το λένε και όλα τα μέσα ενημέρωση της Μόσχας, Ρωσίας, γιατί απαγορεύεται να λένε για πόλεμο. Μέρος δεύτερο του λαού τώρα. Λοιπόν, θέλω να καταγγείλω κάτι. Βρίσκομαι σε ένα βενζινάδικο που από χθες μέχρι σήμερα, χωρίς να έχει παραλάβει ΔΤΟ, έχει ανεβάσει τρεις φορές την τιμή επάνω. Αποκλείεται. Θα ζήλεψε. Είναι και αυτή η ζήλια. Ναι, λες, γι' αυτό το κάνει. Ναι, ναι, έχουν τίποτα ακριβά ταξίδια του Πρωθυπουργού στο εξωτερικό και προσπαθούν λίγο να καλύψουν τα έξοδα. Ω, καλά. Μ' αρέσει. Υπάρχει μια επιχειρηματολογία, μια σκέψη. Καλό, μπράβο. Έτσι νομίζω εγώ. Εγώ έτσι νομίζω. Εσύ μπορεί να πει κάτι άλλο. Όχι, είναι δυνατόν. Αυτό θα είναι. Όχι τίποτα άλλο. η σημειολογία του να φεύγει η McDonald's από τη Μόσχα ή από την Πετρούπολη είναι πολύ βαριά. Ποια McDonald's είναι, είμαστε δύο χρόνια χωρίς Pizza Hut με δουλεύεις τώρα. Και αναγκαζόμαστε και παίρνουμε ελληνικές πίτσες και σουβλάκια. Πες μου, κοροϊδεύεις. Καλά, εμείς είμαστε σκληρά καρύδια τώρα, δεν είναι τώρα. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι εκεί οι εποχές που θα έχουν έναν Γκορμπατσόφ να διαφημίσει, ας πούμε, τα McDonald's τώρα. Ο Πούτι δεν θα το έκανε. Αν τα διαφήμιζε, εκεί θα μένανε. Μην πήγε ο άλλος, έκανε την Pizza Hut, πήγε η Pizza Hut κατά διάολου μετά από 20 χρόνια. Καλημέρα, είστε αυτός που κάνει την εκπομπή τώρα. Ναι, αυτός. Λοιπόν, μαζί με τον άλλον. Αγάπη μου γλυκιά, η δεξιά, η καταραμένη, η αισχρή, η δόλια. Τι τους βγάζετε, ρε παιδιά, τι τους βγάζετε. Και ποιους να βγάλουμε. Η αραία φιλή της Ελλάδος είναι η Βλακώδης. Αυτή και, και η οικογένεια Γκλίξμπουργκ κατέστρεψαν την Ελλάδα. Καλέ αριστερή είστε, τι είναι αυτά που λέτε. Δεν είμαι αριστερή, αγάπη μου. Τι είμαι είστε. Δικαιή. Τι είστε. Δίκαιος άνθρωπος. Τι ψηφίζει ο δίκαιος. Ήμουνα, περίμενε. Ήμουνα κεντροά, ψήφισα δύο φορές τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα. Μόνο. Με το ζόρι τη δεύτερη φορά, γιατί περίμενα περισσότερα. Ψήφισα όσες φορές ήταν ο Τσίπρας και έχω μετανιώσει βεβαίως. Μα δεν υπάρχει κάτι που δεν μετανιώσατε. Με το ζόρι ο Ανδρέας μετανιώσατε τον Τσίπρα. Όχι, δεν υπάρχει κανένα. Και μετά, τον Τσίπρα. Ο γκρεμός. Μετά τον Τσίπρα. Του άγνωστου αύριο, ο γκρεμός, ο χάος, το τίποτα. Μετά από σένα το χάος, Τσίπρα. Μετά από σένα το τίποτα. Καταλάβατε, εδώ θα εκτιμήσει τον Τσίπρα. Μετά τον Τσίπρα τίποτα. Αγάπη μου, γλυκά, δεν έπρεπε να κάνει κολοτούμπα. Βίβα Αλέξης, βίβα κομμουνισμό. Συγγνώμη, μου ξέφυγε. Δεν έπρεπε να κάνει κολοτούμπα Τσίπρας. Είχαμε επενδύσει πάρα πολλά. Πολλά. Πολλοί είχαν επενδύσει και βγήκαν κερδισμένοι με τα φόρμα. Μιλώ ειλικρινά. Αλλά αυτό το έσχος του Μπακογιάννη, που δεν πρέπει να λέγεται Μπακογιάννη. Γιατί πώς θα λέγεται Μπακογιάννη, Μπακογιάννης είναι ο πατέρας του. Είναι Μητσοτάκης. Ποιος είναι Μητσοτάκης, καλέ. Ο Μπακογιάννης ήταν ένας. Καπηλεύεται το επίθετό του όπως και η μάνα του. Καλέ Πάσκαλα, Μπακογιάννης είναι το παιδί. Από τον πατέρα του. Η μάνα του το κρατάει, είναι άλλο θέμα. Ναι, εντάξει. Είπαμε να λέμε μια μαλακία, αλλά η μαλακία να έχει ένα όριο. Ο πατέρας ήταν Μπακογιάννης, θα λέγεται Μπακογιάννης. Εν πάση περιπτώσει, όχι. Καπηλεύεται. Όχι, τι καπηλεύεται. Έχω τη γνώμη μου, είδε. Ποια είναι η γνώμη, μωρή. Λεγόταν Μπακογιάννης ο πατέρας του. Σ' αγαπώ πολύ, μη με λες, μωρή. Θα σε πω, λεγόταν Μπακογιάννης ο πατέρας του. Ωραία, εντάξει, να το ανεχτούμε. Τι θα το ανεχτούμε, μωρή, έτσι λέγεται. Μη με λες, μωρή. Δεν μπορεί να συνεννοηθούμε, πρέπει κάπου να μιλά. Και εγώ φταίω. Είπες ψήφισες Τσίπρα και περίμενες από εκεί τα πάντα. Επίσης τα κατάφερε πάλι η Ελλάδα να διχάσει τους Έλληνες σε Πούτιν και σε Σκάφη. Δεν θα κάτσω τώρα να μιλήσω λογικά με σένα. Άστο αγάπη μου, όχι αγάπη μου. Λοιπόν. Γεια. Είστε Ελληνόπουλα, μην τζακώνεστε. Πρέπει να δώσετε τόπο στην οργή. Είναι παράξενες εποχές και πολύ δύσκολες. Δεχόμαστε επίθεση. Από παντού, πανταχώθεν όπως λέγαμε και παλιά. Κάπως έτσι, με αυτό το αισιόδοξο και ενωτικό μήνυμα, φτάσαμε στο τέλος, γιατί όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες, ό,τι έχετε ζητήσει εσείς δηλαδή και μας δώσατε εντολή και εμείς ως υπηρέτες του λαού, όπως και ο Ζελένσκι. Εν τω μεταξύ, υπηρέτες του λαού είναι το σύριαλ που το δείχνει και ο Αντένα, που έγινε γνωστός ο Ζελένσκι στην Ουκρανία. Υπηρέτες του λαού είναι και το κόμμα του. Έτσι κατέβηκε, σαν να έφτιαχνόταν κάποτε κόμμα Ελληνοφρένεια και να βγάζαμε τον Τζολιά για πρόεδρο πρωθυπουργό για να ρυθμίσει τα αρρύθμιστα. Το κοίταγα προχθές και μου έκανε εντύπωση. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί ως υπηρέτες του λαού έχουμε φτιάξει τις παραγγελιές σας. Αυτές μας πάνε στις διαφημίσεις, στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας. Η μπαλάντα του Κερμέντιου. Δεν λιγάνε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο, τη ζωή στο ρημαδιό. Καλημέρα. Καλημέρα. Θέλω να ευχηθώ στην Πατραχωμάτα πρωθυπουργό μας. Χρόνια μας πολλά. Μα πώς μιλάτε έτσι. Έτσι μιλάω πάντα. Έλα να σου πω, Αποστόλη, θέλω μια αφιέρωση, ένα τραγούδι. Όσοι γίνουν πρωθυπουργοί, όλοι τους θα πεθάνουν. Λοιπόν, όσοι γίνουν πρωθυπουργοί, όλοι τους θα πεθάνουν. Τους κυνηγάει ο λαός για τα καλά που κάνουν. Ο λαός σε περιμένει σαν το Μεσσία. Τους κυνηγάει ο λαός για τα καλά που κάνουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Όσοι γίνουν πρωθυπουργοί, όλοι τους θα πεθάνουν. Καμιά σε Μητσοτάκη. Τι είπατε? Καλή ψυχούρα ζήσε. Σας ευχαριστώ. Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάδια. Κούτσα μια και κούτσα δυο. Στη ζωή στο ρήμα δυο. Μεροδούλοι, ξενοδούλοι. Δερνανούλοι, αφέντες δούλοι. Ούλοι, δούλοι, αφέντικο. Και μ' αφήνα νηστικό. Και μ' αφήνα νηστικό. Να κάνεις την ερχόμενη Παρασκευή, έτσι λίγο για να το ελαφρύνουμε, να κάνεις όλες τις ατάκες που έλεγε όλες. Κάποιες ατάκες του Άδωνη του Μαλάκα και να βάζεις το τέλειο τη ρόπα να φωνάζεις στο διάλο να πας. Στο διάλο που φώναζε η ρόπα. Θα κάνουμε το σταυρό μας που έχουμε μείνει στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Να πας στο διάλο! Θα κάνουμε το σταυρό μας που ο αείμνησος Εθνάς Κωνσταντίνος Καραμαλή μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Στο διάλο να πας και να μην γυρίσεις! Θα κάνουμε το σταυρό μας που μπήκαμε στο ευρώ επισημίτη. Άι να χαθείς, να χάνεσαι. Θα κάνουμε το σταυρό μας που μας κράτησε Σαμαρά στο ευρώ όταν όλοι λέγανε θα βγούμε. Δεν μπορεί να είναι τόσο βλάκας. Εγώ θα προσθέσω, θα κάνουμε και το σταυρό μας που ο Τσίπρας έκανε την κολοτούμπα και θα είμαι δίκαιος. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Γιατί αν ήμασταν τώρα στην τετραχμή. Άντε βρε βλάκα. Πάνω χωρί κάτω χωρί. Αν η φόρη κάτι φόρη και με κάμα και βροχή ώσπου μου βγαίνει ψυχή 20 χρόνο γομάρι σήκωσα όλο το ταμάρι και χτίσα στην εμπασιά του χωριού την εκκλησιά του χωριού την εκκλησιά. Αφιέρωση την Παρασκευή θέλω. Για πες. Λούφα και παραλλαγή. Φων Κανάρης εναντίον κομμουνισμός. Που του λέει, τι είχατε εσείς στον κομμουνισμό, παιδί μου? Αμα αυτοκίνητα είχατε? Όχι κύριε Λοχαγιά, αλλά είχαμε μέσα μεταφοράς, μέσα βασικής μεταφοράς, νοσοκομεία. Αυτό μαζί με το σκυλαγάκι τη μείωση βενζίνη θέλω. Εσύ που έφαγες τον κομμουνισμό με το κουτάλι. Για πες μας, τι πιστεύεις για το σύστημα? Το φόρο στα καύσιμα είναι ένας αντιστρόφος προοδευτικός φόρος. Η μείωση θα ήταν ένας αντίστροφος προοδευτικός φόρος. Μην τα λες εμένα, εγώ τα ξέρω. Σε αυτούς να τα λες. Αυτοκίνητα έχουν. Είδε που έχουν δύο ή τρία αυτοκίνητα που δεν τους λες και τους φτωχούς της κοινωνίας θα ωφεληθούν περισσότερο. Σε ρώτησα τι δεν έχουν. Τα φτωχά νοικοκυριά δεν έχουν αυτοκίνητο. Πώς να το κάνουμε? Ατομικές ελευθερίες έχουν. Το μεγαλύτερο κομμάτι των συνταξιούχων, πάρα πολύ άνεργοι και τα λοιπά δεν έχουν. Μπορείς να βγεις στην Ερυθρά Πλατεία και να πεις ο σύντροφος Μπρέζεφ είναι μαλάκας. Φαίνεται παράλογο. Άιτε θύμα, άιτε ψώνιο, άιτε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φτάνω από δαό του νιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα φτάνω από δαό του νιάς. Θα φτάνω από δαό του νιάς. Έλα Αποστόλη μου, ο Δανοκουνούμαλος, μια παραγγελιά για την Παρασκευή σε παρακαλώ από τον Τζίμι τον Πανούτσι Μουσικές Ταξιαρχίες. Το τραγούδι Ανακοχή, έχουμε πόλεμο μη το γελάς μωρό μου, αφιερωμένο στο Βλάκα. Ποιον από όλους? Γεια σου μάνα μου. Ποιον άλλο, ναι. Έχει πολλούς βλάκες βέβαια. Δεν λέω, όταν λες βλάκα θα το κάνεις λίγο πιο συγκεκριμένο τώρα, δεν μπορείς. Είναι λίγο, για αυτή την κυβέρνηση πρέπει λίγο να το διευκρινίζουμε. Φυσικά. Ναι, σίγουρα, έχεις δίκιο, σε παρακαλώ. Είναι η κυβέρνηση των αχρήστων. Συγγνώμη, των αρίστων. Αυτό. Στην αρχή αυτού του πολέμου πρέπει να διατηρήσουμε λίγο την ψυχραιμία μας. Δεν είναι θέμα ψυχραιμίας όταν ο άλλος του έρχεται ο λογαριασμός φουσκωμένος. Και δεν το για... λέω. Δεν το λέω. Έχουμε, το λέω έχουμε πόλεμο. Έχουμε πόλεμο. Μην το γελάς μωρό μου. Για δες πως με κοιτάει σπίτω νοικοκυρά. Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος. Κοίτα ποιοι παίρνουν τα τραγουδιά μου μωρό μου και τα πουλάνε σαν απορρυπαντικά. Έγινε πόλεμος. Γιατί θα ρεις ότι δεν κόβω τα μαλλιά μου. Γιατί φοράω σκουλαρίγια χάι μαλλιά. Δυστυχώς έχουμε πόλεμο. Είμαστε εχμάλωτοι στο σπίτι μας μωρό μου και πρέπει να έχουμε σαφή διακριτικά. Μα όσο υπάρχουν απλωμένα στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών άσπρα σεντόνια, δεν φοβάμαι. Μια αφιέρωση για Παρασκευή. Θέλω Dance to the Devil με Ελένη Λουκά. Την αγαπάμε πολύ, πέση. Απαπαπαπα. Μπορεί να είναι τρελή, αλλά τη βουσάρουμε. Έλα, γεια. Η Ελένη Λουκά είμαι. Με ξέρει ο κόσμος παγκόσμια. Αν δεν είναι αυτό θαύμα του Θεού, ποιο είναι? Είναι θαύμα του Θεού. Παλιοκουμούνι, η αλήθεια ήρθε το τέλος του. Γεια, η αλήθεια. Είστε του σατανά. And dance with the devil. Του σατανά. Του σατανά. Με ξέρει ο κόσμος παγκόσμια. Παλιοκουμούνι. Έχουμε μια από τις παρεμβάσεις που συνηθίζονται από την συμπαθέστατη κυρία και καλή χριστιανή. Και ζευγάρι με το βόδι, άλλο πόι και άλλο πόδι, όργωνα στα ρέματα, τα φέντω στα στρέμματα. Και στον πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Και στο πόλεμο όλα για όλα κουβαλούσα πολυβόλα, να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Να σκοτώνονται οι λαοί για τα φέντη το φαΐ. Να σου πω, την άλλη φορά που μου είπες ότι το έβαλες, το έψαξα, δεν το άκουσα. Και άμα μπορείς να βρεις το Mouthful of Shit, δεν στο ξαναζητάω να το βάλεις, γιατί μου είπες ότι το έβαλες. Τέλος πάντων. Το έβαλα, βρε πλάκα. Άκου και το επόμενο, και την επόμενη Παρασκευή από αυτή που είπες. Τα άκουσα και δύο-τρεις Παρασκευές άκουσα, δεν το άκουσα. Hello darkness, my old friend. Το έψαξα, δεν το άκουσα. I've come to talk with you again. Μη στεναχωριέσαι, κουνούμαλο. Η Ελληνοφρένεια δεν ξεχνά και την παραγγελιά κρατά. Η Ελλάδα έχει ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη, γιατί αριστερά διαχρονικά εμπόδισε όλα τα έργα προόδου. Γι' αυτό. Σήμερα οι Έλληνες περνάμε πολύ καλύτερα από ό,τι με τον Τσίπρα. Και αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος μας αγαπάει. Το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων αυξήθηκε. Λοιπόν, θέλω να βάζεις από γενιά του House Requiem, έτσι να βαρύ. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν θέλω να σχολιάσω γιατί τα έχει πει και ο Θήμιος, τα έχει πει και εσύ για την Ουκρανία, τα ξέρουμε πλέον. Θέλω να μου βρεις το ρίτσο που απαγγέλει την ειρήνη και δίπλα από αυτό να βάλεις το ξυλούρι που λέει τον πόλεμο τον κάνουνε. Το όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη. Το όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη. Τα λόγια της αγάπης κάτω από τα δέντρα είναι η ειρήνη. Τον πόλεμο τον κάνουνε μόνα τους τα κανόνια. Κανείς δεν τα σταμάτησε εδώ και χίλια χρόνια. Τα κανόνια πολεμάνε και οι άνθρωποι πεθαίνουν. Τα κανόνια τραγουδάνε, μα οι έμποροι σωπαίνουν. Οι νεκροί μπορούν να γίνουν στο πλευρό τους και να κοιμηθούν δίχως παράπονο, ξέροντας πως δεν πήγε το αίμα τους του κάκου. Είναι η ειρήνη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανά ποδά ο δουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανά ποδά ο δουνιάς. Θα θανά ποδά ο δουνιάς. ενημέρωση για την Παρασκευή. Εκτός και αν έχει τελειώσει ο πόλεμος, αν και δεν νομίζω. Α, ναι, πολύ λογικό. Και να τελειώσει αυτός, βλέπεις, ξεκινάει επόμενος. Οικονομικός. Back to back. Πάμε τους πολέμους. Ο Γεωργιάδης έχει πει τίποτα για τον πόλεμο που τελείωσε. Γιατί, ας πούμε, η ακρίβεια θα τελείωνε πριν 2 μήνες. Η πανδημία θα τελείωνε πριν 8 μήνες. Έχει πει τίποτα για τον πόλεμο. Να ξέρουμε πόσο παραπάνω θα κρατήσει από αυτό που περιμένουμε. Δεν έχει πει κάτι. Όχι. Δεν έχει, εντάξει. Άρα μπορεί να τελειώσει. Θα κάνει καμιά συμφωνία δηλαδή λίγο πιο σύντομα. Οκ, εντάξει. Πόσο πιο δύσκολη πίστα θα μου βάλουν να ξεπεράσω. Δεν ξέρω. Αρχίζει να δυσκολεύει το πράγμα. Λοιπόν, αφιέρωση για την Παρασκευή. Σου έχω στείλει 2 βιντεάκια από το Telegram. Άμα δεν το έχει να το κατεβάσει για να δει. Είναι δολοφονίες αμάχων που προσπαθούν να φύγουν από την επόμενη ζώνη. Από αυτά που μου λένε αυτοί που ξέρουν τη γλώσσα, είναι άνθρωποι που περιγράφουν. Καλά, θα καταλάβει. Εκείνο το σπρακτικό μπαμπά που φωνάζει ένα την ώρα που σκοτώνει τον πατέρα του και το Βασίλο που λέει άλλο ένα την ώρα που πυροβολούν τη γυναίκα του. Φτάνει. Αυτά λοιπόν θα τα ανακατέψει με ανθρώπου από του βομβαρδισμού των Ρώσων. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να καταλάβουν πολύ τη διαφορά. Οι γλώσσες είναι ίδιες ή σχεδόν ίδιες. Θα τα ανακατέψει και θα βάλει αυτό. Τον πόνο των ανθρώπων από του ανθρώπου αυτού και αν κάποιο καταλάβει τη διαφορά μου τρυπή στη μύτη. Τι τότε, πάπα, δεν είναι τερπή, τερπή. Тихо, тихо, Лена, у меня тоже будет тихо. Сука, то что ты, блядь, делаешь, пидорас, Саня? Машину! Машину быстро! Голову! Сереж! Мальчики! Ой! Китаяли хун киниси. Έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Κοίτα οι άλλοι έχουν κινήσει, έχει πλασικό κινήσει, άλλος ήλιος έχει βγει σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Θέλω να υπενθυμίσω σε όλα αυτά τα ζωντόβολα ότι εμείς είμαστε οι στρατιώτες που πολεμάμε στους πολέμους τους και εμείς επίσης είμαστε τα θύματα και για τον λόγο αυτό. Βάλε τον Μπαρμπακώστα να πει το «Άιντε θυμάται ψώνιο πάλι ρε φίλε την Παρασκευή». Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, παθανά από δαοντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Ξυπνήσεις μόνο μιας, θα θανάποδα ο ντουνιάς, θα θανάποδα ο ντουνιάς.